Merhaba, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya açıklarında avlanan mavi yüzgeçli orkinoslarda radyoaktif sızıntı izleri saptandı. Orkinosların Fukushima etkisine maruz kaldıktan sonra okyanusun karşı kıyısına göç etmiş olabileceği belirtiliyor. New York'taki Stony Brooks Üniversitesi Deniz Bilimleri Profesörü Nicholas Fisher ve ekibi National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında Fukushima nükleer santralindeki kazadan birkaç ay sonra San Diego açıklarında yakalanan 15 mavi yüzgeçli orkinosun kas dokularını inceledi. Araştırma boyunca incelenen balıklarda 134 ve 137 izotopları ileri seviyede radyoaktif sezyum tespit edildi. Sezyum 137 nükleer silah denemelerinin sonucu olarak da deniz suyunda bulunurken, sezyum 134'ün 2 yıllık yarılanma süresi kirliliği doğrudan Fukushima'ya bağlıyor. Sezyum 134 izotoplarının varlığı için başka bir açıklama getirilemiyor. Ölçülen yoğunlaşma kaza öncesi orkinoslarda ölçülen sezyum miktarından 10 kat daha fazla. Araştırma ekibi Japon sularında mevcut diğer türlerin de incelemeden geçirilmesinden yana, nükleer enerjinin ne kadar akıl almaz tehlikeleri olduğuna dair bir örnek daha ve hala Türkiye hükümeti anlamsız nükleer ısrarını sürdürüyor. EPDK Başkanı Hasan Köktaş, güneş enerjisi başvurularının Haziran 2013'te başlayacağını açıkladı. Hasan Köktaş yaptığı açıklamada güneş enerjisine dayalı elektrik üretim başvurularının 10-14 Haziran 2013 tarihleri arasında kabul edileceğini ve tarım arazilerinin korunması amacıyla tarım arazilerinde güneş enerjisinden elektrik üretmeye yönelik başvuruların kabul edilmeyeceğini ifade etti. Öte yandan TEİYAŞ, güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılan lisans başvurularına ilişkin yarışma yönetmeliği başlıklı yasal düzenlemeyi bugün resmi gazetede yayınladı. Yönetmelikle güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kanunu destekleme mekanizmasına tabi olarak yapılacak tüm üretim lisans başvurularının detayları düzenlendi. Yönetmeliğe göre aynı bölge ve aynı trafo merkezi için birden fazla başvurunun bulunması halinde başvurular arasından ilan edilen kapasite kadar sisteme bağlanma hakkını belirlemek için fiyat eksiltilmesi yöntemiyle yarışma yapılacak. Keşke şebeke bağlantıları düzenlense de bütün yatırımlara izin verilse. Hükümet acil önlem alması gereken konulardan birisi akıllı şebekeler ve şebeke yenilemeleri. Türkiye'nin bir enerji internetine artık ihtiyacı var. Yeniden ve tekrar yeniden gündeme gelen ve onlarca yıldır çözülemeyen Aral Gölü'nün ızdırabı, Özbekistan sınırları içerisinde bulunan Aral Gölü bir zamanlar balıkçılık ve deniz ticaretiyle canlı bir yaşam alanı iken son yıllarda büyük oranda kurudu. Kuruyan göl arazilerinin çölleşmesi ise tam bir felaket. İngiliz Daily Mail, gölün kuruyan ve çölleşen kısmında en çok rastlanan manzaranın paslanmış gemiler olduğunu yazdı. Yaklaşık 70 bin kilometrelik yüz ölçümüyle dünyadaki en büyük göllerden biri olan ve bu yüzden deniz olarak da nitelendirilen bölgenin çöle dönüşme nedeninin Sovyetler Birliği döneminde yapılan vahşi ve aşırı sulama faaliyetleri olduğu belirtiliyor. Ne yazık ki bunlar devam ediyor. Biz de benzer hataları Harran Ovası'nda yapıyor ve oradaki toprakları tuzlandırıyoruz. Veya Amik Gölü gibi doğrudan kurutup faciaya hazırlıyoruz. 1970'lerde kurutulan Amik Gölü'nün yerinde şimdi hızla verimini yitiren bir ova var. Amik Gölü'nün kurutulmasıyla ülkemizde nesli tükenen yılan boyun kuşu da bütün bu felaketlerin cabası. Ova geçtiğimiz kış gölü adeta geri getiren ve bölgedeki havaalanına da tarım arazilerine de büyük zarar veren selle boğuşmuştu. Doğa kendi dengesini aniden kurabiliyor. Olması gereken yere su gelince adına sel diyoruz. Önemli olan doğal süreçlere saygı. Yeşiller Partisi'nde 2 yıl boyunca süren eş sözcülük görevi sona eren Yüksel Selek şimdiye kadar çevre, doğa koruma ve ekoloji mücadelelerinin bu kadar yaygın olmasına karşın güçlü bir yeşil hareketin neden ortaya çıkmadığı konusunda görüş bildirdi. Selek, çevre doğa koruma hareketleri genellikle geleneksel partiler, mevcut sosyalist partiler tarafından ele geçirilmiş durumda. Bu partiler yerel örgütlenmelerde yerli halka üye veya sempatizanları aracılığıyla önderlik ederek oralarda var oluyorlar. Bu ilk bakışta iyi görünebilir ama siyasi partiler yerel mücadelenin sivil karakterine zarar veriyor dedi. Selek ciddi sorunların çözümünde sivil ve yerel hareketlerin güçlü siyasi partiler olmaksızın baş etmesinin imkansız olduğunu, yerel mücadeleyle yeşil siyasetin birbirini en azından yıpratmamasının gerekli olduğunu ifade etti. Selek, Türkiye'nin güçlü yeşil sol muhalefet partisine ihtiyacı var dedi. Türkiye'de artık belki de ana akım siyasi partilerin gerçek bir çevre politikası olmadan var olamayacağını bir seçmen kitlesine ihtiyacı var. Bunun için vatandaşların da siyasi partiler gibi kısa erimli yani kısa vadeli çıkarlarını değil, çocuklarının ve yaşadıkları gezegenin çıkarlarını ön planda tutmaları gerekiyor. %100 ekolojik pazarlarda ekolojik kitap günleri başlıyor. Bu hafta sonu 2-3 Haziran tarihlerinde Şişli ve Kartal %100 ekolojik pazarlarda ekolojik kitap günleri düzenleniyor. 2 Haziran'da Şişli Ekolojik Pazar'da, 3 Haziran'da da Kartal Ekolojik Pazar'da 9 ila öğleden sonra 4 saatleri arasında gerçekleşecek olan ekolojik kitap günlerini kaçırmayın. Üstelik Buğday Derneği üyeleri kitap günlerinde %20 indirimle de alışveriş yapabilecek. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.